اے آلِ نبی اولادِ علی. کئی بار سرکار داتا غریب نواز کی اس پر اور سرکار کی بارگاہ میں داتا غریب نواز کی بارگاہ میں یہ منقبت پڑھنے کا مجھے موقع ملا. آج اسی منقبت کے ساتھ پڑھا ہوں شاعر نے داتا گنج بخش داتا غریب نواز کی منقبت اس طرح لکھی. کہتا ہے کہ آلِ نبی اولادِ علی میرے داتا حج میرے آلِ نبی اولادِ علی میرے داتا حج میرے داتا میرے ولیوں کے ولی میرے داتا حج میرے داتا میرے ولیوں کے ولی میرے داتا حج میرے میرے داتا حج میرے آلِ نبی اولادِ علی میرے داتا حج میرے سارے جگ میں دھوم مچی ہے سارے جگ میں دھوم مچی ہے داتا پیا کی شادی رچی ہے داتا پیا کی شادی رچی ہے چار سو روشنی میرے داتا حج میرے ہے چار سو روشنی میرے داتا حج میرے آلِ نبی اولادِ علی میرے داتا حج میرے جو بھی اس در پر آتا ہے من کی مرادیں وہ پاتا ہے من کی مرادیں وہ پاتا ہے تم نے ہے سب کی جھولی بھری میرے داتا حج میرے تم نے ہے سب کی جھولی بھری میرے داتا حج میرے اپنے پیا سے جوڑ لینا تھا اپنے پیا سے جوڑ لینا تھا کہتا جا تو داتا داتا کہتا جا تو داتا داتا کھیتی کریں گے تیری ہری میرے داتا حج میرے کھیتی کریں گے تیری ہری میرے داتا حج میرے زہرا کے سکھ چین کا صدقہ زہرا کے سکھ چین کا صدقہ دے دیجئے حسنین کا صدقہ دے دیجئے حسنین کا صدقہ ہے آپ کے در پہ کیا کمی میرے داتا حج میرے ہے آپ کے در پہ کیا کمی میرے داتا حج میرے آلِ نبی اولادِ علی میرے داتا حج میرے غوث محی الدین کا صدقہ غوث صدقہ خواجہ معین الدین کا صدقہ بابا فرید الدین کا صدقہ صابر علاؤالدین کا صدقہ صابر علاؤالدین کا صدقہ ہوتی رہے میری حاضری میرے داتا حج میرے آلِ نبی اولادِ علی میرے داتا حج میرے آلِ نبی اولادِ علی میرے داتا حج میرے میرے داتا حج میرے میرے داتا حج میرے.